Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa, un programa en lingua galega, Galegos Novais, donde vamos a pasar dúas horiñas, pois, falando galego como é o normal. Pero antes, vamos cos que estamos a facer o programa que hoxe, pois estamos acompañados por Antonio Díaz. Moi boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes. E aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos ao último programa desta temporada. Sí. 18-19. Que voltaremos o 19 de setembro. Pois vale. O 19 de setembro estaremos aquí de 4 a 6 en riguroso directo. Moi ben. Vamos con esos enderezos que temos por aquí, como é Galego o blog, Galegos Novais, blogspot.com, e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E temos, pois, o Facebook tamén. E tamén nos poden atopar, pois, no Facebook tamén nos poden atopar, que de vez en cando recibimos algún agasallo así de palabras bonitas aí polo Facebook. Claro que sí. E temos tamén, pois, un WhatsApp. Aí, moi importante, moi importante. Veña, sí, a ver, señor, se queren participar. Queren participar, pedirnos cousas ou así, pois, o poden facer. Que é o 689-696-171. Pois, volvemos, señora, a repetilo, 689-696-171. Sí. Exactamente. Veña, cualquier suxerencia, recollémosla. Eso. E que mellor que para es comenzar un programa que encetar un poquinho de música, que xa nos teñen por ali preparada. Aí vamos. Adiante, música. Bueno, pois xa temos o primeiro convidado, que nos vai falar desde Galicia, concretamente desde Lubián, alá das terras de Zamora, que tuvemos a sorte. A ver se nos aclaramos, ¿Galicia ou Zamora? Bueno, eles pertenecen, eso é de Galicia, de Zamora. Ah, vale. É de Zamora, pero están, pois, pretiño a Galicia. Son da raya e entón esos ser da son raya, raianos. A ser da raya falan o noso idioma. Empregan o noso idioma, exactamente. Bien, bien. Pues con Jonathan distinto. Sí, con Jonathan, vamos que a vamos a falar con él. E vamos falar de moitas cousas. Que tuvemos a sorte de los aquí na festa de Can Mercadeiro. Vale. Unha banda, desde logo, que merece un 10. Estamos coitando de fondo, non? Sí. As Portelas de Lubián. Eso. Muy bien. Muy boas tardes, Jonathan. Que tal? Boa tarde. Boa tarde, moitas gracias por atendernos. Nada, que va, encantado. Quentiñas, non, esas tardes de hoxe? Pois, en Galicia, fresquiñas. De feito, inda choveu fai un par de horas. Mellor, ¿no? Mellor, entonces, mellor. Vido vos por aquí. Moito mellor, porque sí quere decir que non hai incendios como temos nos aquí. Efectivamente. temos linda sorte de que non houbo incendios este ano, e esperemos que non haxa ningún. Muy bien, en primeiro lugar hai que felicitarte, porque o éxito acadado aquí na festa de Can Mercader foi enorme. Ademais, esa aportación da banda das Portelas, pois, ademais, é singular, porque me parece que sodes o único, a única banda que aporta metais na construcción de gaitas e de outras cousas máis. Pois é algo novidoso, a verdade. Fai un ano estrenamos, digamos, este proxecto, que vemos que ten moi boa acollida. E pensamos que había que darlle unha volta máis ao mundo da gaita, e dixemos, pois temos que facer algo novo que chegue máis alá dos que lle gusta solo a gaita, e que poida apreciálo unha persoa calquera que nunca escoitou nin gaita nin un conxunto así. Entonces, bueno, a verdad é que xa levamos feito varios concertos deste estilo, e sorprendeu-nos pois que en Cornellá o sábado pois que tamén a xente lle gustara tanto, así que decir que, bueno, polo menos vamos seguindo un camiño que vemos que é o adecuado e que gusta a xente, que é o importante. Eu desfrutei como un neno con zapatiños novos. Moitos desfrutamos precisamente de eso. Bueno, eso, felicitacións. Outra cousa, a experiencia que hai que vos preguntar, non? O feito de que estiverades aquí, como vos sentistedes, si foi agradable ou non foi agradable, como vos sentistes? Pois mira, sentímonos na casa. Eu teño a sorte de levar desde o ano 2004 viaxando a Barcelona de seguido para traballar con Xuntanza Cataluña, así como con os centros por separado, Benxeixa, Garimbo de Cornellá e tamén a Casa Galega de Hospitalet. Pero unha cousa son eu e outra cousa pois, cando vas cunha banda que nunca foi a Cornellá e demais, e a verdade é que toda a xente que ali estaba en Cornellá, e vos que tamén estaba de salir, pois nos apoiastes moito, estuvemos como en casa, estuvemos comodísimos, e a nos gustaríanos tamén felicitar, pois, lóxicamente, a Asociación Cultural Rosalía de Castro, porque penso que fixo un gran traballo, unha gran labor ese fin de semana, que non só ese fin de semana, porque todos sabemos que todo este tipo de festas dan moitísimos meses de traballo, e penso que van en coa liña e que teñen unha gran festa consolidada e moi ben organizada, todo se ha dito, así que felicidades tamén para eles que traballaron arreo para que todo saíra espectacular. Bueno, pois agradecerte que bueno, que te sentiras como na casa, como diste, pero que ao mesmo tempo o que quería ese intercambio de personas, que músicos ao fin e ao cabo, non? Porque tanto os de Rosalía de Castro como os de Hospitalet, os de Badalona, Rubí e demais, compartiron con vosco pois eso, así, inquedanzas musicais, non? Bueno, teño entendido que xa combinastedes para poder estar xuntos o próximo día 6 de agosto, non? De agosto, efectivamente, todos os 6 de agosto desde Xafai pois facemos agora o 15 aniversario en Lubián, eu non estaba daquelas, pero pensouse en facer un festival folk, que despois coa creación da banda fixemos xa un festival folk, rock e ademais un festival de bandas de gaitas. Entonces pois tomamos a decisión de que Rosalía de Castro de Cornellá nos invita a ir a Cornellá, pois nos vamos a invitarlos a que les veñan a nosa casa, a noso festival, e estar unha vez máis xuntos, porque penso que o bonito da música, igual que de todo, do deporto, de calqueira outra disciplina, aparte de que nos gusta a todos, esa unión en común da xente, ese querer facer todos xuntos, pasalo ben, crear novos vínculos de amizade, xa máis al lado profesional. Así que creemos que ademais eles o van a pasar moi ben no noso festival, e ademais hai que salientar que a xente que compón a banda de gaitas de Rosalía de Castro é unha xente excelente, de moi bo corazón, e a verdad fixemos moi boas amigas todos os nosos rapaces con eles. Penso que fora xa do 6 de agosto, que será a próxima fecha que estaremos xuntos, pois que isto hai que seguir facendo cousas xuntos adiante, porque a unión fai a forza, e teñen que saber que os galegos estamos unidos, inda que estemos a 1000 kilómetros de distancia. Moi ben, moi ben. Bueno, é unha grande unha grande nova para nós, sí. Comprobar que te continúa esa grande relación. O sea que a xente que queira saber tamén algo máis de a banda de gaitas As Portelas de Lubián, tamén se pode meter nunha páxina. Tendes unha páxina, non? Temos unha páxina web que agora mesmo temos por unhos días solamente, estará en construcción polo tema do festival, xa que colgaremos todas as novidades. Asportelas.com ou banda de gaitas asportelas.com, calquera das direccións vai redireccionar directamente a páxina web, e tamén estamos en Facebook como banda de gaitas Asportelas, que calquera pode ver aí o día a día da banda, as actuacións, vídeos, fotos, toda a información que necesiten, ou incluso porse en contacto con nós, mándanos un mensaxe e aí respondemos rapidamente. Bueno, pois eso que o máis importante precisamente é eso, que a xente coñeza non somente esa banda, sino que os coñeza tamén e a vosa música, que en realidade eso é o que fai aumentar o cariño e o aprecio pola nosa nosa cultura, non? Que por certo, a mellor algunha xente xa vos teñen preguntado, pero vos sendo de Zamora como é que falades o galego? Pois vamos ver. Eu son ourensano e son galego de ao 100%. Sí. E cando me dixeron, "Oye, que en Lubián teñen intención de aprender a tocar a gaita", dixen, "Bueno, pois tocarán a gaita sanabria". No, eles queren tocar a gaita galega, porque alí a tradición sempre foi de gaita galega. Por algo moi sinxelo, é dicir, Lubián é o primeiro pobo xusto despois da fronteira con Galicia. Calquera que coñeza un pouco Galicia sabe onde está a Gudiña, está o túnel da Canda e o Padornelo. Entre o Padornelo e a Canda. Se te mete no bar. É algo tan sinxelo como Bierzo, que tamén se sinte en galegos. Exactamente, ao final viviron a cultura de Galicia, todo o mundo falaba galego, Portugal está a 10 kilómetros de distancia, claro, tamén, é dicir, as raíces galegas están aí, e de feito Felipe, o alcalde de Lubián, é membro da Real Academia Galega da Lingua, é dicir, isto é algo que ademais acredita que realmente o galego en Lubián é o idioma, o galego oriental, é dicir, que ten unhas diferencias, falase pois como na zona do Caurel, para que a xente se faga unha idea. E a súa lingua, e os gaiteiros que antigamente, que un inda vive, que terá ahora sobre 90 anos, pois tocaban a gaita galega, non tocaban a gaita sanabresa, porque a tradición ali era así, eles síntense galegos, sabistes que todo o mundo falaba galego, e eles están de Galicia como porque se sinten galegos de por sí, entonces non é raro, non é o único pueblo tampouco na raya que pasa eso, pero hai que decir que eles son os galegos máis. Sí, o noso idioma non ten fronteira, en realidade, o que interesa precisamente eso, esa irmandade que se amosa precisamente falando no mismo galego como no castelán. O que quería comentarche era que nesa zona, pois claro, como ti, como ben dicimos, está entre o Padornelo e a Canda, semella un bala, aínda que está moi alto, que tamén ten un río, carón, pero a gastronomía de aí non ten que ser moi diferente da galega e da sanabresa, non? Nada. A gastronomía é, de feito, entre a gastronomía sanabresa e galega, poucos cambios hai. Por eso. Hai que decir que teñen algo a favor pola altitude que teñen, sí, e que unha vez os chourizos están ben afumados, sí, teñen un sabor que non teñen en outro sitio. Cúranse mellor, sí. Pero nada, a gastronomía é moi similar, por non decir exactamente igual, pero bueno, sempre hai alguna variación, porque bueno, o tamén estar con fronteira con Portugal, pois sempre algo tamén teñen de Portugal, e ao final eso enriquece. Claro, eso enriquece a cociña dos dous sitios. E ademais dalle o toque, como digamos, ¿no? Como se diríamos, pues, o toque lubianés, ¿no? Efectivamente. O que sí sei é que eu parei ali ao carón de Lubián, hai un poviño a esquerda, que ahora mismo non me lembro do nome, pero que ademais o compañero que tivemos era Honorato, que foi tamén compañero noso. Bueno, ali feito, provei unhas troitas, que tamén teñen un sabor diferente, posto que son de montaña. Do río da montaña. O río Tuela. Tuela, sí. E é certo que é un río, ademais, de moito pescador, é dicir, cando ven a época da troita, pois van moitos pescadores a pescar ali, e hai que decir que as troitas son de primeira categoría. Claro, claro, claro, claro. Por eso. E outra cousa que tamén disfrutei o distinguín foi tamén interesantísimo, un toque na empanada, un toque diferente tamén. Sí, chegando, efectivamente. Chegando a Godiña é completamente diferente da de Lubián. Sí, que quizáis na empanada sexa o produto máis parecido xa á zona de Sanabria, que xa esa empanada máis gordiña, con máis pan, o despois os trozos pois do touciño, o chourizo son como máis gordiños, no? En Galicia é como todo máis picadiño e ali é un pouco máis gordiño todo. E quizáis en ese aspecto é o máis parecido que teñen o a comida sanabresa. Sanabresa, sí, sí. Bueno, depois pues, que decir das carnes, non? O cordeiro, o corrito, creo que na cena que tuvemos, pois había xente de Lubián e de por ali que nos contaba, que nos falaban da comida dali, dice, bueno. Semellase a galega en todo. Sí, dice, hai certos puntos, certos sabores... A calidade do cordeiro, yo... Iso é excepcional. De primeira clase, sí, señor. É unha zona que, a verdade, brinda en moitos aspectos grandes calidades. É dicir, ao final, é unha zona de cazadores, de caza maior, sobre todo, pero tamén de caza menor. E a verdade, poder disfrutar eso, unha troita como un porco, como un bo xabarín ou un bo corzo, é moi perto de Lubián, xa indo cara a Zamora, está ali Villar de Ciervo, e despois a zona da Liste, que teñen unha terneira que ademais é denominación tamén da zona, é dicir, así que non lle envexa nada a terneira galega. Así que, e despois hai ali a especialidade na zona, tanto en Lubián como, digamos, acá en Agudiña, da cachena. A cachena, sí, señor. A vaca. Exactamente. Vaca extraordinaria, non? Que é unha vaca extraordinaria, que se fai uns guisos extraordinarios, así que, gastronómicamente, como vos galegos que son, gustalles comer ben tamén. Sí, moi ben. Bueno, pois... Porque Lubián tamén conta con monumentos, non é solamente... Sí, conta con hai uns monumentos que lle chaman precisamente o Cortello do Lobo. Efectivamente. Fais a festa do Cortello do Lobo a mediados de agosto, donde ademais, falando de cordeiros, asanse, non sabría dicir xa cantidade exacta de cordeiros. Sí, bueno, pero bueno, poñamos, pois asanse 30 ou 40 ou 50, non sabría dicir xa exactamente. E entonces, pois todos os veciños de Lubián e os que non son de Lubián que tamén están convidados, pois disfrutan de ese cortello dos lobos, donde antigamente os lobos os engañaban para metelos aí. Efectivamente, quedaban atrapados para que non atacaran pois olla as galiñas das casas ou o rebaño de ovellas. Efectivamente. E entonces ahora fai salir unha festa representativa e que ademais eso, pois asanse esos cordeiros, levas un grupo, unha actuación musical. E pasas ali, pois, unha tarde en familia, con amigos, con veciños, e que é estupenda. Moi ben, moi ben. Bueno, voltando a ese festival que facedes, podesnos adiantar, ademais de que vai a participar Rosalía de Castro, algún evento, algún... grupo máis? Algún grupo que convidades claro especial? Sí. Pois mira, este ano, ademais, xa levábamos tempo estudiando... E o festival, en vez de ser un día, vai ser dous. Porque xa estábamos tendo tanta xente que xa se nos quedaba pequeno Lubián. Claro. Quedaba entonces, curto de actuacións, lóxicamente. Facía falta algo máis. Ahora a xente xa pedía pois que fose un pouco máis grande o festival, porque a verdad, nos últimos 5 anos... foi crecendo pois con moitísima xente, estamos falando de que metemos nun concello que ten censados 300 habitantes durante todo o ano, pues metemos máis de 5.000 persoas nunha noite. Sí, e si ademais chegan aí Luar na Lubre, pois pues moitos máis de 5.000. Efectivamente. como foi no hai pouco tempo, non? Fai dous anos, fai dous anos, sí. Luar na Lubre. Sí, sí, sí. Y fai tres estuvo Carlos Núñez, sí, decir, sí, por ali sí. Xa pasou Budiño, que pa Junquera, sí. o millor do fol nacional, uh-huh. Xa pasou por Lubián. Sí. Y entonces este ano, o día 5 de agosto, faremos o Festival Rock. Uh-huh. Hai un grupo local ali de Pola e Sanabria, como teloneiros. Uh-huh. E despois de artista principal no rock estarán los Trogloditas, non sei se vos acordades, sí, sí, Loquillo e los Trogloditas, sí, sí, pues, claro. Son los Trogloditas y Loquillo, porque xa non... Xa, Loquillo xa non traballa, sí. Efectivamente, pero los Trogloditas, que é un grupo de rock, vamos, duro. Eu penso que é do millor que hai en España, así sí, que sí. Estarán ali o día 5, e despois o día 6 teremos o Festival de Bandas de Gaitas, que será ás 7 da tarde, e despois, a partir da noite, estará en primeira instancia Galandún Galandaina, que é un grupo de Portugal. Ese é portugués, ese é un de grande calidad, sí, sí, de gran primera, calidad, efectivamente. Sí, sí. E despois de artista principal estará Evia. Que penso que todo o mundo coñece, foi un gaiteiro famosísimo, puxo a gaita en boca de todos, sí. E tiña da asignatura pendiente vir tocar a Lubián, así que non o dubidamos de invitalo. Ademais ten un disco novo con aire latino. Ele estuvo vivindo uns anos en Santo Domingo. E penso que vai ser acertado e que irá moitísima xente a verlo. Hombre. Que todo o mundo está convidado a vir a Lubián o 5 e o 6 de agosto. Pois desexamos que teñades moitísimos éxitos, que pasedes moi ben e que a participación de Rosalía de Castro tamén sexa tan agradecida como a que tivestes vos aquí. Seguro, eso podo volo asegurar, que sentiránse como en casa, sentiránse queridos e a xente estará pendiente de Rosalía de Castro, porque solo podemos decir cousas boas deles. Nos sentímonos moi orgullosos e gabámonos de que estiverades aquí, porque, bueno, foi a primeira vez que un grupo desa categoría estivo aquí en Cataluña, gracias ao convite precisamente de Rosalía de Castro, non? Quere decirse que temos a honra de ser os primeiros en felicitarvos. Pois gracias, agradecémolo e ainda queda moito por facer, pero bueno, sentímonos que a xente lle gusta o que facemos e para nós ese é o mellor premio que nos poden dar, así que estamos encantados. Pois non temos nada máis que dicir, Jonathan, sí, que ti mesmo, si queres engadir algunha cousa máis. Pois nada, solo engadir que a realidade en Cataluña é que os galegos, despois de moitos anos da toda a migración que foi alá, siguen traballando duro, arreo, e siguen loitando pola nosa tradicións, que non as perdan, porque de verdad que en Galicia sentímonos orgullosos de todo o que acontece en Cataluña a través dos galegos, así que non se rindan e que saben que teñen o noso apoio e que os seguimos moi de cerca e que fan unha gran labor de difusión cultural, musical e de todos os sentidos en Cataluña. Así que sepan que estamos orgullosos deles. Moitas grazas, pois, Jonathan, moitas grazas. Moitos éxitos tamén. Como xa temos o teu contacto, pois máis adiante xa voltaremos a conectar contigo. Cando comecemos a seguinte temporada, en setembro, pois voltaremos outra vez a incomodarte, que nos digas novidades, seguro que hasta nos falarás... Todo o contrario, encantado de poder falar con vos. Pois seguro que hasta nos falarás de alguna composición que seades capaces de gravar para ofrecer aos nosos ointes. Pois claro que sí, é dicir, aparte ahora mesmo estamos xa traballando moitas cousas novas, así que de aquí a lá teremos moitísimo de que falar. Moitas grazas. Pois moitas grazas, Jonathan. Hasta logo. Unha aperta moi forte. Bueno, despedímolo así, con algo de música.